naszych armii gotowych na śmierć. W ciemności schowany wciąż tkwi. Jest ojcem wszystkich tych plemion, co z ziemi i krwi zrodzone zostały, by żyć. Błyskawicą swą chroni nas wiecznie, by istniał nasz lud, by drogą ku niemu wciąż szedł. Sprawiedliwość okrutną wymierza za sprawę swych praw. Ku niemu wznosimy nasz śmierć. Muszę chronić swą wiarę, by żyć. Muszę walczyć do końca swych sił. Muszę wierzyć w magiczny ten świat. Muszę wygrywać w tej wojnie o krew. Muszę tworzyć, by lepszym się stać. Muszę niszczyć, co gubi mój kraj. Muszę walczyć do końca swych sił. Muszę chronić swą wiarę, by żyć. Muszę chronić swą wiarę, by żyć. Muszę walczyć do końca swych sił. Muszę wierzyć w magiczny ten świat. Muszę wygrywać w tej wojnie o chleb. Ten Bóg na sztandarach swych armii niejedną ma twarz i w mieczach stalowych z pomocy. Jest tępem starym jak niebo, gdzie płynie nasz krzyk, jak ziemia ochrania nasz byt. Niesie śmierć tam, gdzie musi zwyciężać na zawsze nasz miecz. Pozwala zdobywać nam świat. Niech jego bronią jest straszną, jak straszny jest grom. W zemście rzucony, by zgnieść.